Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111. Увага, новы адрас Беларускай Свабоды: паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00. У інтэрнэце: belarus.slimak.rfrl.org. Зваротная сувязь са Свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў. Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз, рэпартаж з радзімы Васіля Быкава і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 20 чэрвеня, у многіх раёнах прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е. У паасобных раёнах навальніцы, град. Тэмпература паветра ў дзень ад 14 да 20 градусаў цепла. На Гомельшчыні да 29 градусаў. У нядзелю, 21 чэрвеня, дажджы чакаюцца ўначы на паўднёвым усходзе краіны, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Тэмпература паветра ў дзень плюс 23-29 градусаў. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю. Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянню, што так трэба жыць. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Адмоўная сальда знешняга гандлю склала амаль 2,5 мільярды даляраў. У Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. – Галоўныя сферы супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». У што гаворыць пра намеры кааліцыі эколях Юрый Меляшкевіч. Мы не хочам эксплуатаваць чарнобыльскі сіндром. Людзі пацярпелі, яны ведаюць на сваёй уласным жыцці, што такое атам. Але мы хочам яшчэ распавесці пра тое, што атамная станцыя можа ўнесці для сябе як аб'ект небяспечны ў плане эканамічным, у плане залежнасці ад аднаго пастаўшчыка сыравіны. У Баранавічах прадпрымальнікі пакармілі бедных. На цэнтральным рынку горада маламаёмных частавалі баршом. Арганізаваў абед лідар мясцовых індывідуальных прадпрымальнікаў Мікалай Чарнавус. Пацілкаваліся каля 100 чалавек. Алена Ціхановіч пра навіны пятніцы, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. 19 чэрвеня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і ў аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу «Чытаем Быкава» слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. А зараз я прапаную вашай увазе рэпартаж Брадзіславы Станкевіч з радзімы Васіля Быкава з вёскі Бычкі, якую сёння наведала дэлегацыя прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і палітычных партый, каб ушанаваць 85-годзе з дня нараджэння Васіля Быкава. Святкаванне 85-го годку Васіля Быкава на ягонай малой радзіме у вёсцы Бычкі Душацкага раёну стыхійна склалася з дзвюх частак. Першая частка была арганізавана аддзелам культуры мясцовага райвыканкаму для прадстаўнікоў уладаў і афіцыйна прызнанага Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Другую частку зладзілі дэмакратычныя актывісты. З гадзіны дня к абеду ў нацыянальных строях з Вушацкага дому культуры гатавалі дранікі на падворку мемарыяльнага музея Васіля Быкава. Гучалі гуказапісы расійскіх народных песень, каля ўваходу ў музей стаяў дэкаратыўны плотік са штучнымі сланечнікамі, а пад ім на лавачках сядзелі піянеры ў чырвона-зялёных гальштуках. Як высветлілася пазней, гэта былі прадстаўнікі піянерскай дружыны імя Васіля Быкава Кубрыцкай сярэдняй школы. Яны падрыхтавалі для афіцыйных гасцей з райцэнтру вобласці і сталіцы літаратурную кампазіцыю па творах славутага земляка. Кантрастам з выступамі літаратараў Саюза пісьменнікаў Беларусі сталіся чулыя словы сястры Васіля Быкава, спадарыня Валентіны, якая распавядала пра братава маленства. Аднак доўга гаварыць ёй не далі. Віцебскі паэт Давід Сіманович прачытаў верш, прысвечаны Васілю Быкаву, а потым дэлегацыя абвясцілі, што ўсім даецца роўна 10 хвілін на наведанне музею. Пакуль ахвотныя глядзелі экспазіцыю, створаную ў Бычках у 2004 годзе высілкамі мясцовых жыхароў, якія збіралі па хатах мэблю ды іншыя экспанаты, афіцыйная частка пачала згортвацца ў літаральным сэнсе гэтага слова. Гаспадыні згарнулі абрусы, пагрузілі патэльні, талеркі, міскі ды іншыя начынне, гукааператары адключылі дынамікі і скруцілі правады. Піянеры пасядалі ў аўтобус, літаратары ды чыноўнікі ўладкаваліся ў транспарт таксама, і праз хвілін 20 для музею засталіся толькі неафіцыйныя госці. Тыя, каму прызначаліся дранікі ды іншыя адзнакі псеўданацыянальнага каляриту, скіраваліся ў Вушацкі раённы дом культуры, дзе па загадзе з райвыканкаму была арганізавана літаратурная вечарына. Аднак прысвечаная не 85-му годкам Быкава, а 65-годзе вызвалення Беларусі. І славутага земляка згадалі там проста ў шэрадзе ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ды літаратараў, якія пісалі пра тагачасныя падзеі. Тым часам каля музею свята працягвалася. Дэмакратычныя актывісты, якія з'ехаліся з Віцебшчыны, з Менску, цёпла прывіталі Рыгора Барадуліна, блізкага сябра Васіля Быкава. І ва ўрачыстай абстаноўцы пад воплескі прысутных намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Кардыяенка абвясціў імя сёлетняга лаўрэата прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Гэтай прэміі сёлета быў угонараваны мастак Алесь Пушкін. Летась лаўрэатамі гэтай прэміі, заснаванай Александрам Мілінкевічам на ўзор прэміі Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Сахарова, былі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Свярынец. Яны вызначылі сёлетняга лаўрэата. Паводле заснавальнікаў, гэтай прэміі мяркуецца штогод угонараваць тых, хто праявіў сябе ў грамадскай, прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Але Алесь Пушкін у сваёй прамове сказаў, што нічога такога асаблівага, на ягоны погляд, не рабіў. Проста быў беларусам, маляваў карціны і імкнуўся прэзентаваць у замежжы сваю краіну толькі з лепшага боку. Перад прысутнымі выступалі пісьменнік Уладзімір Арлоў, мастак Алесь Марачкін, кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. Пасля ўрачыстай часткі ўсіх запрасілі ў музей Быкава. Аднак не на тое, каб паглядзець У Быковскім музеі ахвотныя напісалі нацыянальную дыктоўку. Тэкст з кнігі «Доўгая дарога дадому» прадыктавалі Зінаіда Бандарэнка і Рыгор Барадулін. Завяршылася сустрэча сяброўскай вячэрай з накрытымі на вольным паветры сталамі. Міліцыянты, якія прыехалі на пачатку святкавання і здымалі ўсіх прысутных на відэа, праявілі пэўную далікатнасць. Да сталоў не падыходзілі. Але дзяжурылі ў двары музея да тая пары, пакуль не раз'ехаліся апошнія госці. Рэпартаж Браніславы Станкевіч з радзімы Васіля Быкава. Больш пра Васіля Быкава і імпрэзы з нагоды 85-й гадавіны з дня нараджэння Васіля Быкава, а таксама кніга «Быкаў на свабодзе» ў PDF-фармаце на нашым сайце свабода.орг. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін быў бліжэйшым сябрам Васіля Быкава. Быкава для мяне быў, ёсць і застаецца і братам, і бацькам, і старэйшым таварышам. Быкаў для мяне ўсё. Потому что, как не стало Быкова, я застався один. А Быков для Беларуси – это пророк, апостол нации. По Быкову выведывают Беларусь во всем свете. В литературном свете, в громадском свете. Я думаю, что если бы у него означаться и 100 годов Быкова, и 200 годов Быкова. Потому что там, где Быков, там Беларусь. Рыгор Барадулін. А старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла у асобе Васіля Быкова бачыць увасабленне Беларусі. За гэтыя 6 гадоў вельмі часта ўспамінала Васіля Быкава. Старалася браць прыклад з яго спакойнае мужнасці. Быкаў пакінуў нам велізарную спадчыну, і не толькі літаратурную. Слухаючы зноў яго неўспаміны на свабодзе, чытаючы яго выказванні, перад вачыма бачу чалавека, які мяне так моцна ўразіў у празе. Для мяне ён увасабляе тую Беларусь, пра якую мне ад маленства расказвалі мае бацькі, і якою дасюль жыву. Беларусь сумленную, добразычлівую, разважную, таленавітую. Хацелася б, каб кожны беларус задумаўся над каштоўнасцямі, якія увасабляў Быкаў, каб узяў яго за прыклад. Мо тады хутчэй сягнем нашую мэту – жыць у прыстойнай краіне. Кажа Івонка Сурвіла. Заснавальнік БНФ Зянон Пазняк кажа, што Васіль Быкаў адыграў вялікую ролю ў аднаўленні незалежнасці Беларусі. Як толькі падумаю пра Быкава, пачынаецца шчымленне душы. Гэта таму, што хацелася б, каб Быкаў быў пастаянна. У ім вымоўнае супадзенне вялікага пісьменніка, вялікай асобы і народнага лёсу цэлага пакалення. Прачытаўшы «Доўгую дарогу дадому», дзе Быкаў апісвае беднае, галоднае сваё дзяцінства пад бальшавіцкай акупацыяй, потым вайну, якую ён прайшоў разам з фронтам ад званка да званка, цяжкія пасляваенныя гады, стала зразумела, што ён увабраў усё гэта ў сваёй душы. Але змрочная рэчаіснасць не зламала, не агрубіла яго, бо меў ён прыроджаныя якасці інтэлігентнай натуры і здаровага сэнсу. Гэта тое, што ў цяжкіх варунках даецца чалавеку як дар Духа Святога. У гэтым ёсць і прырода яго таленту, і прырода мудрасці, аснова ўрэшце яго літаратурнага экзістэнцыялізму. Веліч яго як пісьменніка, адлюстраваная ў яго творах, вобразах, ідэях, карцінах народнай рэчаіснасці і лёсах народнага жыцця. Гэта пісьменнік сапраўды народны і беларускі. Веліч яго асобы адбілася ў яго гістарычным выбары. Калі вырашаўся лёс нацыі і будучыні Беларусі, ён, ужо не малады, стаў у шэрагі змагароў народнага фронту, стаў смела, без папроку і сумніву, і разам з усімі адчуў радасць найвялікшай падзеі стагоддзя – здабыццё і вяртанне дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Яго бескампрамісная народная адраджэнская пазіцыя прыцягвала да яго добрых людзей. І адначасна яна дэмаскавала фальшывасць шмат якіх афіцыйных асобаў, што займаліся славаблудствам і няшчыра спявалі яму хвалу. Гістарычны выбар Быкава скрышталізаваў, ачысціў адносіны да яго творчасці. Усё светлае пайшло Быкавым. Уся дрэнь адпала, засталася сама з сабой. У вольнай, светлай Беларусі будуць стаяць помнікі вялікаму пісьменніку. Будуць плошчы і вуліцы, названыя яго імем. Будуць бібліятэкі яго імя, і памяць пра яго будзе вечнай. Сказаў Зянон Пазняк. Пазней у нашай праграме размова пра Васіля Быкава з ягоным сябрам, паэтам Геннадзем Бураўкіным. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост. Успеха вам! Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши пытанні. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Працягваем программу. У Празе завершыўся першы раунд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і еўрапейскага звязу. Бліц-аналіз свабоды. Тое, што афіцыйны Менск пайшоў на абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ці не азначае гэта нейкія саступкі з яго боку ў гэтай сферы. Тым больш, што першы раунд адбыўся напярэдадні візыту камісара па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Феррера-Вальнер у Менск. Это было з адных з такіх настойлівых просьбаў Еўразвяза. Еўразвяз вядзе такія дыялогі з правамі чалавека больш, чым з 20 краінамі ў свеце, вывучыўшы вопыт гэтых дыялогаў папярэдніх гадоў і з Кітаем, і з Расіяй. Я стаўлюся да яго вельмі асцярожным аптымізмам, бо шмат у чым гэты дыялог мае такі фармальны характар. Я не бачу тут ніякай саступкі. Размова наконт дыялога вядзецца на працягу ўжо некалькіх месяцаў. Беларускія ўлады спрабавалі адтэрмінаваць правядзенне гэтай першай сустрэчы з уліку таго, што зараз старшынствуе ў Еўразвязі Чэшская Рэспубліка, а чэшскія ўлады, сыходзячы са свайго вопыту савецкіх часоў, падкрэслена байна ставіцца да сітуацыі з правамі чалавека ў розных краінах, дзе яны парушаюць. Таму беларускія ўлады хацелі аднесці гэты дыялог на час старшынства шведскага ўраду, хаця я не думаю, што сітуацыя для беларускіх ўладаў у гэтым бы плане палепшылася. Фактычна адбываецца проста абмен думкамі, інфармацыяй. Беларускі бок стоіў, каб у гэтым дыялогу ўдзельнічала толькі міністэрства замежных справаў і нікога больш. Гэта значыць, што беларускі ўрад адразу разглядаў гэты дыялог як чыста фармальную імпрэзу, якая ў той жа час дазволіць палепшыць імідж беларускага ўраду ў краінах Еўразвязу. З неафіцыйных крыніцаў нам стала вядома, што беларускія дыпламаты вучыліся ў расійскіх дыпламатаў, якім чынам зліваць гэты дыялог, праводзіць яго фармальна, таму што што датычыцца Расіі, то ёсць якраз негатыўны прыклад такога дыялога, які фактычна зараз зайшоў у тупік. Спадар Алесь, вы сказалі, што афіцыйны Менск настояў, каб беларускія неўрадавыя арганізацыі, праваабаронцы не былі ўключаны ў гэты дыялог, а дзе ж тады ім месца? Вось это яшчэ адно пытанне, бо гэты дыялог не прадугледжвае трэцяга боку, месца для неўрадавых арганізацый, для грамадскасці тут няма. Хаця праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў былі сустрэчы з прадстаўнікамі міністэрства замежных справ Чэхіі неаднаразова, дзе яны збіралі ту інфармацыю, якая на іх погляд магла бы прыдацца пры правядзенні гэтага дыялогу. Міжнародная праваабарончая арганізацыя таксама мелі магчымасць выказаць свае меркаванні. Таму, што датычыцца падрыхтоўкі, чэшскі ўрад падышоў да гэтага максімальна адказна. Цяпер часта згадваюць, што афіцыйны Менск вызвалі ў палітвязняў, зарэгістраваў рух за свабоду, легалізаваў дзве недзяржаўныя газеты. Зацягнулася ж чаканне новых крокаў у гэтым накірунку. Спадар Алесці, ёсць хоць нейкія прыкметы далейшых зменаў, да прыкладу, калі браць справу 14. З аднаго боку, частка гэтых палітычных зняволеных па справе 14 была амніставана ў агульным парадку разам з іншымі зняволенымі. Тут няма ніякай асаблівай заслугі ўладаў. Апошні працэс Дашука, з аднаго боку, сапраўды даволі мяккі прысуд, фактычна такі хатні арышт. Але гэта ўсё роўна пакаранне. Пакуль што мы не бачым ніякіх рэальных захадаў. Мы бачым такую замарожаную пэўную сітуацыю, калі больш брутальная форма рэпрэсіі змяніліся на іншыя формы рэпрэсіяў, менш фармальна заўважныя, але нейкай добрай волі да кардынальнай змены сітуацыі з правамі чалавека мы не назіраем. Алесь Дашынскі гутарыў з праваабаронцам, віцэ-старшынём Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Беляцкім. Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З неділі 21 червня до середи 24 червня у нашому ефірі будуть гучати фрагменти випусків, які увійшли у книгу. 21 червня слухайте передачі з розділу книги «Скрижування білоруського шляху» і «За наступним поворотом шляху». Веде передачу автор книги Юрій Дракохруст. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 19 червня. 19 червня сповнилося 85 годов з дня народження Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского діяча, який стояв ля витоков опошнього національного одраджения. Памятные імпрези отбылися на його нерадзімі і на столичных могілках, где письменник похаваны. Лауреатом сьогоднішньої премії імя Василя Быкова за свободу думки стал мастак Алесь Пушкін. Национальный статистический комитет поведомил, что за первые 4 месяца сёлета объем экспорта с Беларуси зменшился амаль на полову. 16-17 червня у Празе отбылся первый раунд перамоваў о правах человека помеж представниками Беларуси и Европейского звязу. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах программы «Усходнее партнерство». Головная сфера супрасовництва – энергетика, транспорт, экология. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Досліди свободи. Амаль год тому на проспекте Пераможцаў, где тысячи людей святкавалі День Незалежности, отбылся выбух, от якого потерпело более за 50 человек. Ці знойдуть тих, кто организовал и учинил гэтае злачынство, что перешкаджае милиции выйти на след зламысников. Тему вывучаў наш корреспондент Олег Грузделович. Першай інфармацыйнай падзеяй 2009 года для беларускіх журналістаў стала прэсавая канферэнцыя тагачаснага міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова, якая прайшла ў нацыянальным прэсавым цэнтры на пачатку студзеня. Навумова не маглі не запытаць пра самае значнае здарэнне мінулага году – выбух бомбы падчас святкавання афіцыйнага свята Дня Рэспублікі на праспекце Пераможцаў у ноч з 3 на 4 ліпеня. Як ідзе расследаванне, калі будуць знойдзеныя злачынцы, цікавіла ўсіх журналістаў. Уладзімір Навумаў бадзёра заявіў пра тытанічную працу і выказаў упэўненасць у канчатковым поспеху. Все сотрудники, которые этим занимались, не только Министерство внутренних дел, обязательно расскажут о том, я бы даже сказал, титаническом труде, который проделался для раскрытия этого. У меня нет сомнений, что это преступление будет раскрыто. У меня нет сомнений. Но надо время. И тогда мы все обязательно расскажем. Что народило следство, кроме сбора отбитков пальцев у десятков тысяч человек? Другого красовика у интервью «Комсомольской правде» в Беларуси Владимир Навумов признал, что на след злочинцев выйти так и не удалось, и выказал наступное меркование относно причин затримки. На территории нашей страны может действовать глубоко законспированная организация, якая домагается певных метов. Былы спікер Верховного Совету генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб мяркуе, што выбух на праспекце Пераможцаў трэба лічыць не хуліганствам, а тэрактам, і займацца расследаваннем павінна КДБ і прокуратура, а не Міністэрства ўнутраных справ. Чаму ж гэтак не адбылося? Сказаць, што ў нас ёсць тэрарыстычны акт, гэта не зусім зручна для ўлад, што ў нашай такой цвітучай краіне ёсць тэрарыстычны акт. Гэта ж ужо цяжка. Лепш пісаць гэта, што гэта было хуліганства. Нагадаю, ад выбуху пацярпелі болей за 50 чалавек, некаторых цяжка параніла. Мечыслаў Грыб у 1970-е гады кіраваў следчымі, якія раскрылі вядомую справу маньяка Міхасевіча. Спадар Грыб не выключае, што следчыя ў справе выбуху не падзяляюць думкі кіраўніцтва адносна таго, што выбух быў хуліганствам, а не тэрактам. Чаму ж расследаванне не перакваліфікуюць? Калі падначальнай заходзіць у кабінет начальніка са сваёй думкай, але ў начальніка іншая думка, то ён выходзіць назад з думкай начальніка. Ну, такое правило, ну, есть, ну, что, начальник есть начальник. Начальник скажет, ну, может, я тебе разумею, может, я с тобой сгоден. Але сегодня нам невыгодно это показывать, невыгодно расстраивать там, чи накалять наше громадство. Хай идея злочинства. А потом, когда затримаем, раскрыем, мы сделаем переквалификацию. Былы міністр абароны Павел Казловскі не бярэцца з пэўнасцю прадказаць, ці знойдуць калі арганізатараў і выканаўцаў выбуху. Спадар Казловскі спасылаецца на думку звычайных людзей. Непонятно, чё вы трыльце ў пушку. Послушай на вокзале, послушай в кулуарах, на кухне, о чем говорят, что в Америке, говорит, сами организовали, спецслужбы близнецов взорвали, а у нас там это сделали. Правда это или нет, ну, кто его знает. Об этом в народе говорят, это не я говорю. што катэгарычна выключае былы міністр Павел Казлоўскі, гэта тое, што нібыта беларускія спецслужбы выявіліся слабейшыя за нейкую падпольную арганізацыю, пра якую кажа Владзімір Навумаў. Ну, мы же знаем, там, где президент, спецслужбы работают четко. Все у них расписано, все у них штат солидный, большой, зарплаты высокие. Ну, чего ж так это? Слабо-то, сработали. Владимир Казулин, брат оппозиционера, некогда працевал у Министерства внутренних справ. После выбуху на проспекте Пераможцев Владимир Казулин склал спис недоречностей у этого здарения. Сразу, как нас, уважаемый, полез туда, в самую гущу, так? То есть одна спецслужба в мире своего патрона туда в такие дела никогда не пускает. Например, когда был Саркози в Израиле, и там солдат что-то или упал, или что-то и выстрел прозвучал. И там охрана Саркози, его как барана, извиняюсь, скрутила и засунули в самолет. У нас почему-то не так. Буквально на следующий день телевидение объявило, что организаторы взрыва хотели сорвать праздничное это мероприятие. Откуда наше белорусское телевидение знает, кто что хотел. Потом, спустя 2-3 дня, начало говорить о том, что в секторе Александра Григорьевича раненых не было, но туда долетали вот эти вот обломки гаек и болтов. А на самом деле этого не было. Радиус этого взрыва был там, ну, очень ограничен, там, по-моему, 10-15 метров. Сумневается Владимир Казулин и у правдивости недавних словов Владимира Навумова про особливости выбухового пристосования. Поводле спадара Навумова, ему нема одна ляга у свете. Откуль тады поводле Навумова такое пристосование ведуть у Беларуси и нават придумали ему назву «Киса», зауважая Владимир Казулин. На думку былого милицианта, расследование выбуху на проспекте Пераможцев справа зусім невеликого часу, але іншой политичной эпохи. Коли улада изменится, гэтае злачынство будет раскрыто литерально за тыдень, меркуе Владимир Казулин. Гэта было даследаванне Олега Груздзяловіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Беларускі моладзевы рух Амерыкі паінфармаваў пра канцэрт беларускай спявачкі Вольгі Казак, які адбыўся ў саборы святога Кірылы Турыўскага ў Нью-Йорку. Праграма паўтарагадзіннага канцэрту ўключала песні з рыхтаванага цяпер новага сольнага альбому спявачкі, а таксама ўжо вядомы сынглы Вольгі Казак. Спявачка, аўтарка тэкстаў, прадусарка Вольга Казак, дачка вядомых беларускіх музыкаў Алеся Казака і Валянціны Пархоменкі. Нарадзілася ў Менску, з дзяцінства пасля пераезду сям'і ў ЗША жыве ў Нью-Йорку. З 8 гадоў канцэртавала разам з бацькамі. Яе цяперашняя музыка – гэта спалучэнне самых розных уплываў, уключаючы мелодыі роднай Беларусі, а таксама урбаністычныя, гіп-хопавыя, лацінаамерыканскія матывы Нью-Йорку, у якім Вольга гадавалася. Вольжаны душэўны голас і арыгінальнае гучанне заваёўваюць усё новых паклоннікаў. Сёлета ў ЗША мае выйсці сольны альбом Вольгі Казак. Just this game we play, but you know, it wasn't like that with you, no, oh, oh, I close my eyes and count to three, oh, I guess it wasn't meant to be, but you know, I so sick of playing you.

Галоўныя сферы супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». Ну, что говорить про намеры коалиции «Эколях» Юрий Миляшкевич. Мы не хотим эксплуатовать чернобыльский синдром. Люди потерпели, они ведают на своей властном житті, что такое атом. Але мы хотим еще расповести про то, что атомная станция может нести для себя как объект небезпечный в плане экономичном, в плане залежности от одного поставщика сыровины. У Барановичах предпринимальники покормили бедных. На центральном рынке города маломаемных частовали борщом. Организовал обед лидер мясцовых индивидуальных предпринимальников Миколай Черновуз. Поцелковались около 100 человек. Алена Тиханович про новины пятницы, связанные с Беларусью. Больше подробязно на нашем сайте свобода.орг. 19 червня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і ў аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу чытаем Быкава, слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. Народны паэт Беларусі Геннадзь Бураўкін быў бліжэйшым сябрам Васіля Быкава. Вось як ён згадвае, як звычайна святкавалі дзень народзіна ў Васіля Быкава. Ну, безумоўна, кожны дзень, калі гэта быў дзень нараджэння Васіля, мы да яго прыходзілі часамі вялікай кампаніі, часамі не надта. І тыя 6 гадоў, што вось ён перабраўся туды пад гэты камень, яны ўсё роўна не аддзяляюць нас, бо Анатоль Верцінскі там на магіле, гаворачы слова, ён прыводзіў цытаты Васіля Быкава. І гэта былі ну настолькі злабадзённыя, настолькі проста, ну як быццам учора напісаныя словы, і пра цяжкасці з крызісам, нават пра цяжкасці эканамічныя напрамую, скажам так, і тым болей пра цяжкасці крызіса духовнага, які, на жаль, у Беларусі ёсць. Дык вось так бывала і тады, калі мы былі ў Васіля ў хаце. Мы, акрамя таго, што віншавалі яго, акрамя таго, што узнімалі чарку сяброўскую, мы абавязкова, нават тады, калі не хацелі і не збіраліся, выходзілі на нейкія вельмі сур'ёзныя праблемы беларускія і на вельмі сур'ёзныя размовы пра тое, у якім часе мы жывём. Таму для мяне вось і сённяшні дзень нараджэння Васіля ў нечым быў такім, якім і павінен быць такім, якім ён быў пры ягоным зямным жыцці. Па падліках літаратуразнаўцаў за 6 гадоў, як не стала Васіля Быкава, ў розных краінах свету выйшла каля 80 назваў ягоных кнігаў. Як вы лічыце вось за гэты час ягоная памяць ушанаваная належным чынам, вось беларускай сусветнай грамадскасцю і беларускімі ўладамі? Ну, я тут баюся быць, як кажуць, катэгарычным вельмі, але для мяне здаецца, што не. І асабліва не аддадзена належная Васілю, яго творчасці, яго жыццю, яго прыкладу, яго ўзору, гэта не зроблена ў нас, у Беларусі. Таму што тое, што вось выдаюць у свеце ягоныя кнігі, гэта сведчанне таго, што гэта талент не беларускага маштабу, а маштабу еўрапейскага і нават сусветнага. І мне, канешна, шкада, што ён так і не стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, хаця ён гэта, па маім глыбокім перакананні, бясспрэчна заслугоўваў. Мне шкада, што так і не выйшла у выдавецтве «Мастацкая літаратура» тых тамоў, якія ён не толькі планаваў, а які ён падрыхтаваў да друку. Мне шкада, што да гэтага часу няма помнікаў яму і на радзіме, на Полатчыне, на Ушатчыне і ў сталіцы Беларусі, Мінску. Мне шкада, што няма вуліц з яго імем. Я думаю, што і той жа Полацкі універсітэт мае поўнае, так сказаць, права насіць яго імя. Паэтому я лічу, што тое, што звычайна людзі робяць, звычайна цивілізованої країни робить з пам'яттю таких видатних синів, як Василь Быков, у нас не зроблено. І для мене гэта горка. Гэта і моя у тым ліку несплочаная віна перед пам'яттю моєго сябра, перед пам'яттю великого білоруса. Наступне питання, може, крыху складане. Ви маєте свій улюблений твор Быкова? Ну, у мене некалькі любимих творів у Васильових. Я лічу, що самые выдатные його і самый близкий для мене гэта знак бяды, тому що там настільки блискуче показаний характер білоруса, ось, что, ну, я не помню, что еще можно побач поставить за этим твором у белорусской литературы. Ну, хиба, что творы Мележа с его Полесской хроники. Там настолько здорово, настолько глубоко и настолько докладно, ось, как раз белорусский характер показанный. Ну, я люблю, вельми люблю его Сотникова. І, може бути, некому здасться це трошки і нечаканим. Я вельми люблю і високо ціню ягоне приповісті, апошнього, скажімо так, ягоного того періоду, коли він вимушений був з'їхати з Білорусі. Яни мудрі, яни короткі, яни, здавалося, прості, а яни вельми-вельми мудрі. До їх ще даруйте, коли, може, так сказати, треба ще дорасти. Ну, а з юнацтва мені помняться, як нейкий такий щемливий крик, це журавліний крик. Я просто був у захопленні тоді, коли тільки він з'явився, і ось йдуть годи, і були твори, і, як кажуть, лепш написані, і, може бути, намного глибіші, важніші намного. Ось, а для мене ось гэтий журавліний крик так і остається у душі ніким таким романтичним, молодим успоміном про зустрічу з видатним талентом. «Былі і мертвым не боліць» – той твор, де сумленно і навіть автобіографічно розказана одна зі сторонок Другої сусветної війни, і за якою йому, ну, так перепало незаслужено, так много, що, ну, я не ведаю, кому гэта і навошта гэта було треба. Гэта так само безпрэчна я нясу ў сваю памяць і стаіць у мене на паліцах, на тых паліцах, да якіх я часта вяртаюся. Гостем «Свободы» быў паэт Геннадзь Бураўкін, блізкі сябра Васіля Быкова. Сёння Васілю Владзімировичу споўнілася б 85 гадоў. Чытаем Быкова. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы. У эфіры «Ваша свабода» – вынікі дня. І зараз Ягор Маёрчык з аглядам незалежнага друку. У Ленінскі районны военкамат Менску выклікалі з позвай нябожчыка, каб узяць у яго адбіткі пальцаў у сувязі з праверкай на датычнасць да выбуху 3 ліпеня 2008 году. Пра гэты выпадак распавядае газета беларускіх камуністаў «Таварыщ». Даследаванне журналіста выявіла прычыны здарэння. Гэта службовая нядбайнасць і абыякавасць. Аказалася таксама, што бальшыня мужчынаў гатовая пакорна выканаць па сутнасці незаконныя патрабаванні. Кажа намеснік редактора Змітер Яненка. Самый главный вывод – люди должны знать свои права. Если законом обосновано, что все должны сдавать пальцы, тогда все должны идти. А если законом сказано, что только определенная категория граждан должны сдавать эти пальцы, тогда только эта категория граждан должна сдавать. Причины молочного конфликта помеж Россией и Белоруссией анализует и дневник «Новый час». У своем артикуле редактор Алексей Король выказывая оценку тривалости Белорусско-Российского союза. Была выгодная интеграционная идея. Ободви боки активно каждый под себе эксплуатовали ее. Не принесло чеканных выников, почалися конфликты. Повернется ситуация в инший бок, и мне наш на полноте одновится интеграционная песня. И вывод, что основные причины не изникли, и тому обострение ситуации в будущем можно чекать. Где и коли у Беларуси стояла одинная скульптура вершника на коне? Отказ у артикуле еще одного автора газеты «Новый час» Алексея Хадыки. Даследчык распавядае драматычную гісторыю, у якой сышліся самыя розныя падзеі, ад паўстання за незалежнасць Рэчыпаспалітай у 1830 годзе да бальшавіцкага перавароту і грамадзянскай вайны мінулага стагоддзя. Вельмі цікавы матэрыял, як бы з цыклу таямніцы беларускай гісторыі. Ягор Маёрчык з аглядам незалежнага друку. Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе. Сёлета. Год за годам. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды. Увесь ліпень. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы, 19 чэрвеня. Дзевятнаццатага чэрвеня споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. 16-17 чэрвеня ў Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўразвязу. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах праграмы «Усходняе партнерства». Галоўныя сферы супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. У Магілёве актывісты антыядзернага руху Беларусі стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Моладзевая зборная Беларусі ў футболе праводзіць 19 чэрвеня свой другі матч фінальнага турніру чэмпіянату Еўропы ў Швецыі. У прынцыповай гульні беларусы сустракаюцца з камандай Сербіі. Выхаванцам трэнера Юрыя Курнініна патрэбная толькі перамога, у іншым выпадку шанцаў на выхад у паўфінал практычна страчваюцца. Нагадаем, што ў стартавым паядынку зборная Беларусі бязвольна прайграла гаспадарам першынства шведам з буйным лікам 1-5. Тады як сербы згулялі ў нічу 0-0 з італьянцамі. Цяпер у Мальмё знаходзіцца спартовы аглядальнік інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергей Аляхновіч, ён з намі на простай тэлефоннай сувязі. Сергей, вітаю, дык ці ўдалося беларусам выканаць праграму «Максімум»? Праграму «Максімум» выканаць не ўдалося, але... Сёння наша маладзёвая дружына згуляла ў нічыю 0-0, і гэта дае нам шанцы на выхад у паўфінал. Для таго, каб выйсці ў паўфінал, у наступным паядынку нам патрэбна перамога над Італіяй, і калі шведы і сербы не згуляюць у нічыю, то беларусы выйдуць у чацвёрку лепшых маладзёвых каманд кантыненту. Дзякуй вялікі, Сергей. На сувязі са Швецыі быў карэспандэнт інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергей Аляхновіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Вітаю, Радыё Свабода. Віншую дарагіх медыкаў з іх прафесійным святам, з Днём медыцынскага работніка, а нашых салігорскіх – з 50-годдзям цэнтральнай раённай бальніцы. Самыя найлепшыя пажаданні ім у гэты дзень і заўсёды. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Калі вы хочаце пакінуць вашыя меркаванні на нашым сайце свабода.org, то вы таксама можаце гэта зрабіць. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І я нагадаю вам асноўныя падзеі. Сёння, 19 чэрвеня, споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Як святкавалі сёння дзень нараджэння Быкава, чытайце на нашым сайце свабода.org. А зараз у Пражскую студыю прыйшоў мой калега Стась Івашкевіч. І мы пагаворым з ім пра нядаўнюю незвычайную дэманстрацыю пратэсту ў Рызе. Каля тысячы сексі-бляндынак у міні-спадніцах і ружовых топіках з люксуснымі аксесуарамі ў руках і глямурнымі сабачкамі на павадках прайшлі вуліцамі латвійскай сталіцы шэсцем, заяўленым як наш адказ крызісу. Стась, што гэта была такая за акцыя? Акцію завела так званая асацыяцыя бляндынак Латвіі. Фармальна яе мэтай быў збор сродкаў на абсталяванне пляцовак для гульняў паводле патрэбаў дзяцей-інвалідаў. Гэтая тэма, аднак, адышла глыбока ў цень. Пасля эфектнага параду мерапрыемства працягвалася паказам модаў, гольфавым турнірам для бляндынак, спартовымі гульнямі, так званым бялявым балем, блонд-бол, як яго назвалі ў медыях. Ну, якім жа чынам гэта ўсё звязана з крызісам? Латвія сярод тых краінаў, якія найбольш адчулі на сабе наступствы сусветнага крызісу. Чакаецца, што каляпс фінансавай сістэмы ў гэтай краіне, дзе банкаўскі сектар з'яўляўся асновай эканомікі, прывядзе да спаду памерам больш за 18% у гэтым годзе. На гэтым тле арганізатары акцыі сваім лозунгам «Зробім свет святлейшым» заклікаюць людзей крыху адвабіцца ад надзённых праблемаў і палепшыць ім настрой. А менавіта кепскі настрой паводле сённяшняй эканамічнай навукі з'яўляецца галоўным фактарам, які робіць эканамічны крызіс такім зацяжным і балючым. Многія аналітыкі сыходзяцца на тым, што каляпс фінансавай сістэмы ў Злучаных Штатах якраз здарыўся з-за заганнасці эканамічных механізмаў, заснаваных на агульнапрынятай да нядаўняга часу так званай гіпотэзе эфектыўных рынкаў, якая ігнаравала настроі і эмоцыі людзей, а аналізавала толькі рацыянальныя эканамічныя чыннікі. Гэтак жа і зараз, напярэдадні саміту Вялікай Васьмёркі, некаторыя палітыкі поўняцца аптымізмам і прадракаюць крызісу хуткі канец, указваючы на запавольванне рэцэсіі і прыкметы аднаўлення эканамічнай актыўнасці. Аднак эканамісты звяртаюць увагу на тое, што паляпшэнне эканамічных паказнікаў звязанае збольшага з тым, што прадпрыемствы нарэшце распрадалі складскія запасы, загружаныя часоў каляпсу яшчэ, і зараз пачынаюць у абмежаваных маштабах аднаўляць вытворчасць. А самую галоўную небяспеку зацягвання крызісу, калі не на 10-годзі, эканамісты бачаць у доўгатэрміновым скарачэнні сусветнага попыту, выкліканага зменай псіхалогіі паводзінаў людзей. Як правіла, мы цяпер нашмат больш песімістычна глядзім у будучыню, хаваем грошы пад матрацы, асцергаемся браць і даваць пазыкі, ісці на рызыку, а значыць распачынаць бізнес-праекты, і наогул стараемся пераседзець неяк гэтую навальніцу, тым самым яе яшчэ больш зацягваючы. І толькі глябальная змена мадэлі мыслення з пасімістычнай на аптымістычную дазволіць свету пераламіць хаду рэцэсіі. А маркетолігі ўжо не раз дэманстравалі, што, бадай, ці не самы моцны чыннік на чалавечую псіхіку – гэта сексуальны пазоў. Выкід у кроў гармонаў ад эстэтычнага задавальнення і ад сексуальнага ўзрушэння – ўсё гэта паляпшае настрой, выклікае прагу дзейнічаць, прымушае міжволі вышукваць у шэрагу часам незвязаных між сабой падзеяў пазітыўныя тэндэнцыі. Вось часопіс «Нью-Йорк Таймс» недавно ў рэдактарскай калёнцы напаўжартоўна абвінаваць у амерыканскім крэдытным каляпсе культавы ў Злучаных Штатах серыял «Секс у вялікім горадзе», а менавіта яго дзвюх легендарных гераіняў-бляндынак Сару Джесіку Паркер і Кім Кеттрел, як самых яскравых выразніцаў культу спажывання, марнатраўства і безагляднай пагоні за ўцехамі. Так што, сыходзячы з такого гледзіска, калі ўжо зацягнулі нас бляндынкі ў сённяшнюю фінансавую прорву, можа яны нас з яе выцягнуць. Тым болей, што настроеныя латвійскія прыгажуні сур'ёзна, і акцыі ты плануюць праводзіць штогод аж да самага поспеху. Дзякуй, Стасі, і мы будзем сачыць за тым, як будуць праходзіць акцыі латвійскіх бляндынак і які яны прынясуць плён, ці прынясуць яны плён. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Алеся Лася. На маё традыцыйнае пытанне, што можа дапамагчы беларусам адчуць сваю беларускасць ці хаця б зацікавіцца ёю, Алесь даў, напэўна, самы рэалістычны адказ. Ну, шмат што страчана ў плане часовым, да? Выраслі пакаленні, якім проста гэта культура і мова не патрэбна, і соцыум сярэдняга, як скажам, такога ўзроўня інтэлектуальнага, ён не чуе патрэбы карыстацца гэтым. Бо вядома, што ў культурных странах этнічнае і народнае становіцца фактарам нацыянальнай палітыкі, таксама як гісторыя. Можна взяць, напрыклад, краіны скандынаўскія, да, ну і далёка не трэба хадзіць. Калі мова не з'яўляецца фактарам нацыянальнай палітыкі, напрыклад, альбо тая ж самая гісторыя, да, понятна, адкуль ідуць карані, і это понятна, што палітычная маніпуляцыя, ну, і ва ўсім свеце аднолькавая, і ў Амерыцы, і ў Аўстраліі, і ў Бельгіі, і ў Беларусі. Ось, просто, ну, кожны цяніць коўдру на сябе. А народ, ён як бы спажывае то, што яму прапануюць. І калі нема зверху, у нас у сённяшняй сітуацыі, я лічу, што толькі такім вельмі карэктным і асцярожным шляхам можна звярнуць увагу на сваю культуру і гісторыю. Вось трэба задумацца, ці патрэбна гэта культура, да, соцыума, які, ну, не цікавіцца. Не то, што цікавіцца, ён просто не ведае. Это не патрэбна. Это такая спажывецкая, як бы, біомаса, можа быць, груба скажана, якая нас спажывае. Да? І ўвогуле, это не толькі ў нас, тут у Беларусі, я назіраю за тым, што робіцца у Латвіі, у Польшы. Там просто соцыум больш багаты, падзелены на розныя слаі і менталітэт. У нас больш аднастайная такая, як бы, сацыяльная на наше насельніцтва ў сваім менталітэце. І таму тут шмат праблемаў і вельмі шмат працы. Просто нават калі ад сённяшняга дня што пачаць рабіць, то это, я думаю, гадоў 25-30 пойдзець на то, каб трошку-трошку змяніць стан культуры. Я ўжо не кажу о духовных справах і палітычных, сацыяльнай палітыцы, эканоміцы. Народ трэба ўжо ратаваць. Просто ратаваць. Ты пессіміст ці аптыміст? Я аптыміст. Если б я быў пессіміст, я б ужо застраліўся, наверно. Вечный сябра, неотступны тень, непогаслых фарбов, золоты рамень, закидая невод, уминулась днем, над вечоркой спевы, шепты ляваком, на чужие воды плыни бераги. Лихую воддаль морозы сняги, тягне, тягне сетку, бачную ледь-ледь, память не нябожчик и не ёд сатлеть. Лето со свободой. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня. Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой. Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт». Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера». А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода».